الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد تمحميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب متم محمد صلى الله عليه وسلم يتككان أم صلي وسن اللهم صل وسلم عليه، أو اللهم أو سن صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. Na atakimswalia mtume mara moja alayhi salatu wassalam, yeye ataswaliwa mara kumi na Allah tabaraka wa taala. Ukimswalia mara moja, ukisema sallallahu alayhi wasallam, wewe utaswaliwa mara kumi. Na akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu bakhili si yule mwenye kuonea ubakhili mali yake akawa mchoyo nayo hataki kuitoa kuwapa watu. Bakhili yule ambaye nikitajwa mbele yake haniswalii, huyo ndiye mtu bakhili. Na kumswalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tulishiria masala ya 14 katika risala hii, risala adhima ya al-Imam al-Mubajjal al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen رحمه الله تعالى، رسالة اليؤيتا رسالة في الوضوء والغسل والصلاة لكم من أن للقوة. ويقول في سجوده نأسيمي كتك سجداياك سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات مرتات، وإن زاد نكما تزديشا وقسما سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. بس هيلو نجام جيما نجام زوري. لو تتعانز مسألة 15 ثم يرفع رأسه من السجود كيش أينوه كيش وشاك كتوكا كتك سجدا، ثم يرفع رأسه من السجود كيش أينوه كيش وشاك kutoka katika sijida qailan, hali ya kuwa ni mwenye kusema Allahu akbar, Allah ni mkubwa zaidi, Allahu akbar, Allah ni mkubwa zaidi. Kwa itainua kichwa huku unasema Allahu akbar, unatoka katika ile nguzo unakwenda katika nguzo nyingine. Thumma, kisha yajlisu baina sajadatain, thumma yajlisu kisha na akae baina sajadatain, sio sijida, sajida, baina sajadatain, baina ya sijida mbili. Thumma yajlisu kisha akae baina sajadatain, baina ya sijida mbili, ala qadamihi al-yusra, juu ya unyayo wa mguu wake wa kushoto. Ala qadamihi, juu ya unyayo, al-yusra, wa mguu wake wa kushoto, kwa maana unautandika mguu wa kushoto ule unyayo wake, unaukalia ule, unaukalia ule unyayo baada kuwa umeutandika katika ardhi. Thumma yajlisu, kisha akae baina sajadatain, baina ya sijida mbili, kwa maana umeenda katika sijida kwa mara ya kwanza pale, Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, au subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kisha unapotoka pale, Allahu akbar, taandika huwa mguu wako wa kushoto ukalie. Tumefahamiana vizuri? Ala qadamihi, juu ya mguu wake, kwa maana unyayo, ala qadamihi, juu ya unyayo wake, alyusra, wa mguu wa kushoto, wayansibu, na ausimamishe, wayansibu, na ausimamishe, qadamahu, mguu wake, kwa maana unyayo, qadamahu, unyayo wake, alyusra, alyumna, wa mkono wa kulia, wayansibu, na ausimamishe, qadamahu, unyayo wake, alyumna, wa mguu wa kulia. Kwa hiyo unyayo wa mguu wa kushoto umeufanya kama vile kiti umeukalia, unyayo wa mguu wa kulia umeusimamisha, kwa aina ile tunayojua ya kusimamisha nyayo. Kina mama sinajua jinsi ya kukaa hapo. Naam. Tayeb. Wayadau yadahu alyumna, wayadau, na aweke yadahu alyumna, kiganja cha mkono wake wa kulia, kiganja cha mkono wake wa kulia, ala tarafi fakhdhihi al-ayman, juu ya ncha, ala tarafi, juu ya ncha, fakhdhihi al-ayman, ya paja lake la kulia, pale linapoishia paja, paja huishia hapa hapo kwenye ncha ya paja, pale paja linapoishia, weka kiganja cha mkono wako wa kulia juu ya ncha ya paja lako la kulia. Dhahiri eh? Tayeb. Mimma yali rukbatahu, katika ule usawa unaoelekea katika goti lake, usawa wake wa goti, mimma yali rukbatahu, usawa wa goti lake, mimma yali rukbatahu, usawa wa goti lake, kwenye ncha ya paja, usawa wa goti, hapo weka kiganja cha mkono wako wa kulia, wayakbidu minha, na afunge au afumbe, akamate, wayakbidu minha, na akamate, minha, kutoka katika kiganja chake hicho, minha inarejea kwenye alkaf, alyad, mkono, kwa maana kiganja, wayakbidu, na akamate, minha, kutoka katika kiganja chake hicho cha mkono wa kulia, alkhinsar, kidole chake cha mwisho akikamate, kwa maana akilaze kwenye tumbo la kiganja, akilaze kwenye tumbo la kiganja, akikunje kidole chake kwenye tumbo la kiganja. Kidole gani? Alkhinsar. Alkhinsar ni kidole cha mwisho kidogo, walbinsar na kidole cha pili kutoka mwisho, avikunje, avikunje usawa wa tumbo lake la kiganja. Wayajalu tarafa al-ibham, najalie ncha ya dole gumba, makrunan bi tarafi al-wusta, imeshikana na ncha ya kidole cha katikati, kalhalqa, kama vile mduara, kama vile mduara wa bangili, mduara wa kadha, yetu halqa pia. Wayadau yadahu al-yusra, na aweke mkono wake wa kushoto, kwa maana ya kiganja chake, mabsutat al-asabi'i ala tarafi fakhdhihi al-aysar, mabsutat al-asabi'i, vikiwa vidole vyake, mabsuta, vimetandikwa, vimetandazwa, vimewekwa juu ya tarafi fakhdhihi al-aysar, ncha ya paja lake la mguu wa kushoto, mima yali rukba, usawa wa goti lake, kama tulivyoona. Kwa hiyo mkono wa kushoto, kwa maana ya kiganja, utaviambatanisha na kuvishikanisha vidole vyako, kisha utaweka juu ya ncha ya paja lako la mguu wa kushoto, usawa wa kuelekea katika goti. Mguu wako, mkono wako wa kushoto utakuwa katika mazingira haya, ama mkono wa kulia ni katika hizi hali ambazo tumezitaja. أنسيما شيخ رحمه الله تعالى ثم يجلس بين السجدتين كيشا أكاي بين السجد ميلي على قدمه اليسرى جوية أنيوواك ومجوة كشوتو كيشا كسيما وينصب قدمه اليمنى نأسمميش مجوواك أنيوواك ومجوة كلية ويضع يده اليمنى نأويك كيجاندة مكونواك وكلية على طرف فخذه الأيمن جو ينشى يطجلاك لمجوة كشوتو مما يلي ركبته وصاوى وقتلاك ويقبض منها نأكمات الشيك أكونج كتوكا كتك كيجاندة مكونواك وكلية ببري فيويلي شاكوانزا الخنصر الخنصر كدولة كدوغو شامشو شابيلي البنصر نكدولة كنا شفوات بعد كدولة كدوغو شامشو نا هاي عمبارة من عندك شيخ يمكوجة كتك حديث زمتون محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كتك مسألة يبيتي كيجانجة مكون وكلية كناويك وجو يفاجة هاي ناني مسألة فقهاء ومن زمزية na uwekaji wa kiganja na jinsi unavyoweka vidole vyako vya mkono katika paja zimekuja sifa mbili. Ya kwanza ni hii ambayo tuliashiria hapa ambayo Sheikh pia ameitaja. Zimekuja sifa mbili na miongoni mwa hizo sifa mbili ya kwanza ayyabumma al-asabi'a jami'iha. Avikunje vidole vyake vyote isipokuwa kidole cha shahada. Kwa hiyo kwa aina ya kwanza tutasema kunja kidole chako cha al-khinsar kidogo cha mwisho, kadhalika al-binsar, kadhalika al-wusta, kadhalika al-ibham. Nikunje hivi dole gumba kwa kuwa halitapata nafasi ya kukaa vyema litakuwa juu ya kidole cha katikati, alafu kidole cha shahada umekinyosha. Tumeliona hapa, hii ni aina na ni sifa ya uwekaji. Hii ni sifa ya kwanza, na sifa hii inaitwa na wanawazuoni wa fiqhi 23 23 yani 23 ni ipi 23? Ni kujalia vidole vyako vyote vya mikono kuwa umevikunja kuja katika tumbo la kiganja na dole gumba likawa juu ya kidole cha katikati. Aina hii wanaita ulama ni 23. Kwa maana hapa hutengeneza sura ya mbili, alafu kidole hiki na hiki kifupa na kifupa na kifupa ni mithili ya vile tatu ya Kiarabu inavyokaa. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo kukwambia tengeneza 23 kwenye fiqh wakati wa sala, basi unafanya hivi. Na imekuja juu ya hali hii ya 23 kwa maana aina ya uwekaji vidole katika kiganja cha kulia wakati wa kutaka kuashiria juu ya tashahud, hadithi ya sahaba Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma anasema kana Rasulullah alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam idha qa'ada anapokaa kitabu cha tashahudi wada'a yadahu al-yumna anaweka kiganja cha mkono wake wa kulia ala fakhdhihi al-yumna juu ya paja lake la mguu wa kulia wa ashara bis-sababa kisha anaashiria kwa kidole chake cha sababa wa wada'a ibhamahu na huweka dole lake gumba ala isba'ihi alwusta juu ya kidole chake cha katikati. Ametengeneza 23 na hadithi ametaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hina ina kwanza ni sifa ya kwanza. Kisha sifa ya pili ambayo wanahitaji ahli ilmi ni ile ambayo tumetolea maelezo na ameitaja pia Sheikh hapa kwenye kitabu chake, ya kwamba akamati kidole cha mwisho na kinachofuata, kisha dole gumba na la katikati atengeneze herufi tano, atengeneze herufi tano, kisha aashirie kwa kidole chake cha as-sababa. Na hii aina hii kadhalika fuqaha wameitaja katika vitabu vyao vya fiqhi, wakaita 53. Hii ni tano kwa kuwa ni mzunguko duara, ni tano kwa lugha ya Kiarabu katika herufi zake, ukizungusha hivi ni tano. Na usawa huu mpaka kidole ni mithili ya namba tatu ya Kiarabu. Kwa ametengeneza 53. Na dalili yake imekuja hadithi ya sahaba anaitwa Wa'il ibn Hujri radhiyallahu anhu, alipokuwa akitaja wasifu ya sifa ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Wa'il wa wada'a yadahu al-yumna, na aliweka Mtume kiganja cha mkono wake wa kulia, ala fakhrihi al-yumna, juu ya paja lake la kulia, thumma qabada, kisha akakamata bithintaini min asabi'ihi, vidole vyake viwili, al-khinsar wal-binsar, akakamata kwa maana akalaza, akavilaza katika nini, katika tumbo lake la kiganja, tumbo la kiganja chake. wa halaka halqatan, na akatengeneza mduara. Ni upi? Dole gumba kwa dole cha katikati. Wahallaka halqatan, akatengeneza mduara huu. Thumma rafa isba'ahu, kisha akakinyoosha kidole chake. Wakati ameshataja al-khinsar wal-binsar wal-wusta was-sababa wal-ibham wal-wusta, amebakisha sababa. Kwa akasema kisha akanyoosha kidole chake, kilichobaki ni kipi? As-sababa. Akakinyoosha kidole chake, yuharrikuha, akiwa anakitingisha, yad'u biha, akiwa anaomba dua kipindi anafanya hivyo. Anakitingishaje? Baadhi ya watu huwaona wakifanya hivi katika swala. Hii sio tahariki, na sivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine wanafanya hivi kulia na kushoto, kama wanavyosema baadhi wanaozuoni. Hili pia silo. Wanasema ulama, taharik ni kwamba kidole unakiona kina cheza cheza tu, sio chini juu, juu chini. So kufanya hivi maana arrafu wal khafd, lugha ya Kiarabu, sio kukitikisa. Hii ni al khafd wal rafu, juu chini, al khafd wal rafu. Kukitikisa kila tikisika chenyewe kidogo kidogo, ndio ilivyoonekana. Kwa hiyo unaona kufanya hivi mafuhumu mabovu, uelewa ulio khalif usawa. Na hadithi ya hili ametaja al-Imam Ahmad, hii hadithi ya Wa'il ibn Hujri akituelezea hii sifa ambayo pia ndio aliyoitaja Sheikh Muhammad bin Saleh rahimahullah katika kitabu chake. Ni hadithi ya sahaba Wa'il ibn Hujri, ameitaja al-Imam Ahmad katika Musnad, na al-Imam Darimi, na al-Imam An-Nasa'i, na al-Imam Ibn al-Jarud, na al-Imam Ibn Khuzaimah, na al-Imam Ibn Hibban, na al-Imam al-Bayhaqi. Tayyib. Rudin. Tumeshasoma na tumeshaona jinsi tunavyofanya katika uwekaji wa vidole. Anasema rahimahullahu ta'ala, "Wayadhu ويجعل طرف الإبهام مقرونا قبل هذا ويرفع السبابة أن يوشك دلشاكة شهادة ويحركها عند دعائه na akitikise wakati wa kuomba kwake dua. Wayuharrikuha, na akitikise, sio akiinue juu na chini, akitikise. Na tumeona kuna tofauti baina ya kuinua juu na chini, ambao huitwa al-khafdh war-raf', kama wanavyofanya wengi katika wenye kuswali, na ishara tumeonesha hapa. Na kutikisa kule kunakokusudiwa, tumefahamiana vizuri hapo. Wayuharrikuha inda du'aihi, na akitikise wakati wake wa kuomba dua. Dua gani anaomba mtu? Dua katika sala ziko za aina mbili. Kuna dua inaitwa dua talabin, dua mas'alatin wa talab. Dua mas'alatin wa talabin, dua ya kuomba masuala yako na shida zako, kama ile kusema Allahumma ighfir li rabbi zidni ilma, Allahumma yassir wa la tu'assir, tammim bil khair, ya Allah ihdi qalbi, ewe Allah uongoze moyo wangu. Shida zako unazomuomba Allah, dua hiyo inaitwa dua mas'alatin wa talabin. Na kuna dua kwa maana kule kumhimidi Allah na kumsifia, inaitwa dua tamjidin wa ta'dhimin. Dua tamjidin wa ta'dhim, dua ya kumuadhimisha Allah na kumtukuza. Tahiyatu lillah, salawatu tayyibat, awal anubarakatu tayyibat, mfano maneno kama haya. Hii ni dua, lakini leo ni unaomba hii ni dua kwamba unamfanya tamjidi Allah na ta'dhim, unamadhimisha na unamtukuza. Kadhalika ukiambiwa suratul Fatiha imekusanya aina mbili za dua kwenye suratul Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, zote hizi ni dua. Dua gani mpaka hapa? Ni dua tamjidin wa ta'dhim. Ukisema ihdina as-siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka, haya ni maombi yako sasa muombe Allah. Na dua hii inaitwa dua mas'alatin wa talabin. Tumefahamiana hapa? Kwa kuna dua mas'alatin wa talabin, na kuna dua tamjidin wa ta'dhim. Mehifadhi hayo maneno. Kwa hiyo ukiambiwa wayuharrikuha, na akitikise inda du'aihi, wakati wa kuomba dua kwake, iwe ni dua maalumu yako wewe mwenyewe shida zako, au dua kwa maana ya yale maneno ya mazuri ya kumsifia Allah katika tahiyatu. Kwa maana hiyo tutaanza kukitikisa kidole pale tunapoonyesha ishara, pale tunapokaa tutashahudi na kuanza kusema maneno ya tahiyatu, pale pale kidole kianza kazi yake. Si kama wanavyofanya baadhi ya watu, hawakinyooshi kile kidole kama ni watu wa kunyoosha, mpaka wafikie kwenye ashhadu an la ilaha illa Allah ndio wananyoosha. Na wengine mahanafia wanyoosha wanaposikia kusema illa Allah ndio wananyoosha wakifikia hapo. Lakini sisi ahlu sunna tunanyoosha kidole kama ni wa kunyoosha, pale tu tunapokaa kwenye kitako cha tashahudi, pale pale kidole kinyooke kama ni mtu wa kunyoosha. Kama kwa kutikisa, hapo hapo kianze kutikisika, sio lazima ufikie kwenye ashhadu an la, hilo halina dalili wala halina ushahidi. Tunafahamiana vizuri hapo? Wayaj'alu taraf al-ibham maqrunan bi taraf al-wusta, najalie ncha ya dole la kigumba maqrunan, imeambatana bi taraf al-wusta, na imeshikana na ncha ya kidole chake cha katikati. Kalhalqa, atengeneze kitu kama vile mduara wa bangili au mduara wa pete. Wayadau yadahu liyusra, na aweke kiganja cha mkono wake wa kushoto. Mabasutata al-asabi', hali ya kuwa vidole vyake amevitandika, amevilaza, ala tarafi fakhdhihi al-aisar, juu ya ncha ya paja lake la mguu wa kushoto. Mima yari rukba, usawa wa goti lake. Tunafahamiana hapo? Tayeb. Na kuna masala ambayo wanahitaji ulama. Kipindi umeweka kidole katika sura hizo ambazo tumezionyesha hapa, macho yako hakuna mahala pengine ambapo yatatakikana kuelekea macho yako zaidi ya wewe kukitazama kidole chako cha shahada. Basi hutotazama sehemu yako ya kusujudia, wala hutotazama mbele. Tazama kidole chako cha shahada ulichokinyosha au unachokitikisa, usivuke kidole chako. Hayo ni masuala ambayo pia ulama wanataka. Kuna hekima gani ya kunyosha hiki kidole wakati wa swala? Kuna hekima gani? Nini makusudio yake? Wanasema ulama, kuashiria kwa kidole hiki wakati wa tashahudi dalalatun ala tauhid, ni kujulisha juu ya kumpokesha Allah kwamba wewe ni mwabudu ni mmoja. Kwa hiyo unadhihirisha tauhidi na msingi wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona bwana mmoja kati ya masahaba akiwa amenyosha kidole chake viwili, kidole cha shahada cha mkono wa kulia na mfano wa kile kidole katika mkono wa kushoto, huku kanyosha na huku kanyosha. Alipomwona akiswali katika mazingira yale, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule sahaba, ahid, wekesha, yani ashiria tauhid, ashiria ishara ya tauhid. Akaashiria kwa kidole chake kimoja cha shahada cha mkono wa kulia. Na imekuja riwaya kwa uwazi kabisa kwamba sahaba huyu alikuwa ni Sa'ad ibn Abi Waqqas, alikuwa ni Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, aliyesema marra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, alipita Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa ana ad'u bi isba'i, na lugha nyingi kwenye neno isba' فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سمع وسعد امبيت متومه صلى الله عليه وسلم وانا ادعو الحال مني ناومبا دعاء باصبعي وكدوله changu hapa ni biisba'iyya wa kidole changu viwili. Naam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متومه akanambia ahid, ashiria ishara ya upweke, pwekesha. Akaashiria kwa kidole chake kimoja cha shahada badala ya kuashiria pia kwa kidole kama hicho cha mkono wa pili. Na hadithi anataja al-Imamu Abu Daud na al-Imamu An-Nasa'i na al-Imamu Abu Ya'la, kadhalika ametaja al-Imamu Ibn Abi Shayba katika Musannaf. Na mfano wa hii imekuja pia kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, ametaja al-Imamu Ibn Abi Shayba katika Al-Musannaf na al-Imamu An-Nasa'i pamoja na al-Imamu Tirmidhi. Na al-Imam al-Bayhaqi katika mas'ala haya ya kuashiria kwa kidole kimoja ishara ya kupwekesha na kutoa ishara kama wewe ni mpwekeshaji muwahid unampwekesha Allah katika ibada zake, ametaja al-Imam al-Bayhaqi jildi ya pili 132 kwa sanadi yake kutoka kwa Miqsam mtoto wa Abu, kutoka kwa Miqsam Abu al-Qasim. Anasema Miqsam, hadathani rajul min ahli al-Madina, alinihadithia bwana mmoja katika watu wa Madina akanambia, sallaitu ila jambi Khaffaf ibn Aima, nilisali jirani na Khaffaf ibn Aima ibn Rahba, faraani akaniona huyu, ushiru bi asbu'i fi salah, nikiashiria kwa kidole changu cha shahada katika sala, naashiria ila tahiyatu. فقال كان انبيا ابن اخي لما تفعل هذا ايوه mtoto wa ndugu yangu kwa nini ulikuwa ukiashiria hivi. قلت nikamwambia, inni raaitu khiyara an-nas wa fuqahaahum, hakika mimi niliwahi kuwaona wabora wa watu na wanawazuoni wao wakilifanya hili jambo wakiashiria. قال akasema, qad asabta, umepatia. Raaitu rasulullah, kwani mimi mwenyewe nilimuona mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, kana yushiru bi asbu'ihi idha jalasa yatashahadu fi salatihi, bimuona akiashiria kwa kidole chake kama alivyofanya wewe pale anapokuwa amekaa kitako cha tashahudi katika sala. Wa kana almushrikuna yaqulun, na washirikina wa Makka wakimuona Muhammad alayhi salatu wasalam anaashiria kwa kile kidole chake cha shahada katika sala, makafiri na washirikina wa Makka wanasema, innama yasharuna, mkimwona Muhammad anaashiria vile kidole chake cha shahada katika sala, msielewe kingine zaidi ya kwamba Muhammad anaturoga. Wa inma yuridu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam at-tauhid. Lakini mtume sallallahu alayhi wa sallam kusudio lake kwa kidole kile ni kuashiria ishara ya kumpwekesha Allah. Kwa hiyo ishara ambayo hufidisha at-tauhid. Hufidisha tauhid kumpwekesha Allah tabarak wa taala katika ibada. Baadhi wanaonelea kwamba ukiashiria kwa kidole chako kwenye sala, basi kile kidole usikinyooshe kikanyooka moja kwa moja kawa kimenyooka mustakima kama vile rula, bali kipinde kidogo. Baadhi wakaonelea kwamba kipinde kidogo kisinyooke moja kwa moja, kipinde. Kwa nini? Wamesema imekuja hadithi, imekuja hadithi anasema sahaba raaitu an-nabiyya, nimemuona mtume sallallahu alayhi wasallam qa'idan fi salah, akiwa amekaa kitako cha tashahhud katika sala, wawi'an dhira'ahu al-yumna ala fakhdhihi al-yumna, akiwa ameweka mkono wake wa kulia juu ya paja lake la upande wa kulia, rafi'a as-sababa, akiwa amekinyoosha kidole chake cha shahada, qad manaha shay'a wa huwa yad'u, qad hanaha shay'a, akiwa amekipindisha kidogo cha kidole, wa huwa yad'u ilhali anasoma maneno ya tashahudi. Kwa hiyo wakasema baadhi kupitia hii hadithi, kupitia hii hadithi kwamba haitofaa kukinyosha moja kwa moja, kipinde kidogo. Lakini hii hadithi wanasema ulama ni dhaif, hadithi ni dhaif, pamoja kwamba ameipokea alimamu Abu Daud na alimamu Nasai na alimamu Ibn Majah na alimamu Ibn Khuzaima na alimamu Ibn Hibban na wengineo, lakini hadithi dhaif. Ndani yake kuna huyu bwana anayeitwa Malik Ibn Numair al-Khuzai, alimamu Dhahabi anasema hajulikani huyu, na alimamu Ibn al-Qattan akasema hali yake pia haitambulikani. Kwa hiyo hadithi hii ni dhaif kwa sababu ya jahala iliyopo katika sanadi yake. Kwa hiyo itabaki kwamba kipindi tunaashiria ishara ya kunyosha kidole, tunakinyosha kidole kwa ile hali ya kunyosha kidole kikiwa kimenyooka vyema, hatukipindi hata kidogo. Kwa nini? Kwa sababu dalili ya kukipinda kidogo kidole katika sala wakati wa kuashiria tashahudi, dalili iliyokuja ni dhaifu, haiwezi kusimamisha hukumu ya kisheria. Tumeelewana? Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.